Borderline. Hearts own Drew, my very own Drew, through my high class, baby. Baby, you're so high class, don't be mean to me. Baby, you're so high class. And ladies and gentlemen, once again, it's the Shadow. You don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much I've missed you so. But now it's done, well, I'm the lonely one. You heard me say upon that rainy day, please set me free, 'cause I don't want to know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much you mean to me. I love you so, baby, come on home. I hope and pray that you'll come back someday. I've had my fun, now I'm the lonely one. Don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much I've missed you so. But now it's done, well, I'm the only one. You heard me say, on that rainy day, please set me free, 'cause I don't want to know. Well, you don't know how much you mean to me. I said goodbye, I left you there to cry. Well, you don't know how much you mean to me. I love you so, baby, come on home. I hope and pray that you come back someday. I've had my fun, now I'm the lonely one. I've had my fun, now I'm the lonely one. Thank you. you go. I want you to know that I love you so. Nights I can't sleep for just a thinking of you. I just lie there and weep. What am I to do? 'Cause I need you and I want you and I adore you. This I want you to know, 'cause I love you so. Just a thinking of you, I just lie there and weep. What am I to do? 'Cause I need you, I want you, I adore you. This I want you to know, 'cause I love you so. 'Cause I love you so. 'Cause I love you so. Es ist nicht gut, allein zu sein. Es ist nur schön, mit dir zu zweien. Mit dir fängt erst mein Leben an. Die große Liebe ist kein leerer Wahn. Took the apple from the tree and keep the fruits of love to me. But love is blind, I could not see. I could not see, see. Those neon nights you left behind, you should have laid it on the line. Procrastination stole my time. The day has come, the years will go by. Things have changed, have opened my eyes. Today, God only knows they're gonna stay. But psychic waves can fade away. Fade away. You are the God. turn my memories to gold. I still be younger when I'm old. I'm feeling high on pure emotion. I know I could cry an ocean. Land du välsignade tag mitt varv. relaxingjazz.com. Faktiskt med oss bägge mikrofonerna här, tror jag. Ettan och tvåan här. Det ser väl rätt bra ut också med det tekniska här. Vi är on the air och så. Idag denna måndagen den 10 augusti 2020. Det var så. Klart kallt och kyligt väder i morse och så. Jag såg stark stjärna. Det var ju för kallt faktiskt. Sen en vandrings. Då kan man ju ut i Långsyn igen på. Så verkligen nu. Lyser varje morgon när jag hämtar efter. Ja. Korsnös. Hör lite nu. Men de snöserierna som heter Hopp. Ja. Jag tror att det var Bergsmäns nummer 5 och husesal där. Villigt och Sjönamung. Så fabriken där sett. Och sen tog jag rast också när jag hade mobilens mikrofoner. Banan. Kraft mot mycket bevägen igen. Slängde bara till en papperskorg och klockan gick. har han på i fylla på något i alla fall eftermiddag. Och i måndag så är det HP655D-datorn här. Stream nummer 1 och 2. Shoutcow och strömmar, det var kallt. Högre grad med veckan. Jag är utan tidigt då, tror jag inte. En människa som cyklar på ja. Men uppehåll oss åt hus, men inte mycket mer. Jag har lite lagom med folk också på Ilagsö. Så det var något kött rätt som Ica köket på oss inte bara för kött, men det var mycket gott. Efter duschningen där med min frukost. Men det springer. Ja. Ingen där och onda. Ja. Från Norrköping, det kanske vi inte ska. Jag tror vi kommer upp, jag kan inte. Ja, då, det är inte. Utan det är väldigt. Imorgon. Ja. Det är sommar och så. Här, på natten alltså, det blir väldigt nedkylt, man klar eller ännu en klar och kall ja, trött är man djur och så i skogen komma fram, en sanningstur och gård, referensinspelning blev misslyckad, jag gjorde något fel där så inspelat publicera, men vandringsturen publicerat faktiskt. Ingen Twitter här på C-datorn. Dalagun mig också på SV-pool eller förutom här direktsändningen ut människor ger resultat där. Stånd här. Twitterflöde från polisen sen Stockholm på Twitter var stöld. Huddinge där, Segeltorp en cykel, men baka sin cykel sats. Vilket man får göra enligt lagen och det var mycket bra gjort. Så där åkte kiven fast. Mycket 14.05 sen Stockholm på Twitter alltså. Värdig. Sen död är inte det friska vi ute i, men jag tänkte ändå nämna då sen personer döda avlidna i den här jag kallar det baserat till död på nu upp av media så att sitta och tugga och tjata om det vilka sådana tråkiga ämnen vilket till med det här. Det här är det. Så att, ni får hålla till goda med att jag är ganska trött här. Idag så pratar jag med mikro. Fy då. Nej, just vi håller och det här för det var något för LBC och vi ser också på för man lämnar sitt landskap i EU och och kylan och det och tidigt och det är mycket gånger från ännu kallare sommar och katastrof och Vita gula blad faller det väl kanske ännu kan möjligt i alla fall. Vi har tillstånd första mars. Jag menar du är väl åkande, det är mer än 6 år. Tillstånd för radiosändning på nätradio, alltså det kan på fast. För de har stånd och en ansvarig utgivare. Om man inte har direktsändningar fasta tider så får alla sända nätradio dygnet runt. Men det är just det inga fasta sändningar. Myndigheten för press om Globen. Måste hålla koll på de här radiolagarna. Så att nu har Sverige passerat 5000 döda. Som sagt var, vi ligger lite grann över 5000 döda nu. Men i övrigt så kan vi inte tjata om detta ämne. Eftersom det tuggas och ältas och tjatas precis allt om detta ämne. Men jag har i alla fall nämnt att över 5000 är nu döda i detta. Mobilen är avstängd också, ingen mobilradiosändning. Jag kan ju nämna också att vi finns på både TuneIn-radion och Live Online Radio. .net. När det gäller TuneIn där, TuneIn-radion där, så söker man ju enkelt på Sverigekanalen, men ni kan inte lyssna med webbläsaren Chrome av tekniska orsaker, tyvärr. Det gick förut men nu går det inte. Ni kan alltså inte lyssna på oss med webbläsaren Chrome på TuneIn-radion när ni söker på Sverigekanalen. Enklast är väl att ta liveonlineradio.net. Då har vi ett antal stationer som också fungerar. Några inte, men där får man välja flaggorna till vänster på liveonlineradio.net och rulla ner då till Sweden och bläddra fram er till sidan 13. Det var en trafikolycka här 15.07. Nacka hade vi Vikdalsvägen. Mellan cyklist och personbil hade vi trafikolycka där. Lite polisen Stockholm på Twitter. Jag tackar för dem som retweetar också på Twitter där. Där jag finns som Dala Gunnar på Twitter. Tackar dem som retweetar bilder och annat som retweetar det vidare till sina egna följare. Det sprids hela tiden vidare. Jag skickar upp en sån här satirbild också, eller teckning är det ju, som har laddat ner sedan tidigare. Med sån här politisk satir kan man säga. Nya Dagbladet, det finns en tidning som heter på nätet också, Nya Dagbladet. De har också en YouTube-kanal. Kan jag nämna. Det finns mycket på internet. Nya Dagbladet. De har också en YouTube-kanal. Det är påkostat ut när en massa webbläsare som finns studio och så. Sådana resurser har inte vi, men vi har desto fler faktiskt. Inte webb-tv, men som Sverigekanalen består inte av en kanal utan det är ett antal. De streamar och strömmar som det ju tekniskt sett kallas. Eftersom vi använder den här nyare tekniken som man kunde säga. Den är inte så jätteny, men för mig är det väldigt nytt i alla fall. Det är väldigt nytt, men det funnits ganska länge egentligen här. Hur man streamar Shout, Icecast, römmar ljud, lampe och Ja. Nu är det... Nu har vi passerat 5000 döda. Det finns en gammal svensk film här kom in. I den filmen faktiskt så är inget ljud på tv. Väldigt gammal svensk film här. Den ser upp också där. Jag känner jag spelar det här. Det ser ut att vara... Det är 25. 40-tal eller 5. Det som är på ettan här. Är det ljud? Ett klock till läge. Ja. Ja, hetsar och kallar Tyriksen läger. Och spelar på London. Ja, hansk film på YouTube. Klar. Bist, det är ju mycket öppna men efter varje kanna. Ja. Se, vadå? Om man sitter här och bara pittar öppna. Ja, jag var ute i skogen en sväng och sen var jag tillbaka långs ytterken och sen snös och hamnade på IP-huvudet. Två människor som rörde lite på. Sen stannar och vilar och tar lite komma hem i backen. Så det är inte roligt men så. Jag har dubbla Helle Hansen tröjor och täckjacka och så. Och varma hanteringsbyxor så fryser man ändå faktiskt. Ja, vi har tillstånd sedan 31 mars 2014 så det är mer än 6 år. Verkligen. Inget bra år tycker jag. Jag har gått ner med 6. Någon faktiskt är kraftigt. Ja, den kommer av USA. Då det. Enorm. Nu. Ja. Inte så väldigt fint. Och förbi husen har ju fina buskar och blommor och så. Många har det väldigt fint på. En del har lite stökbilar och så. Bilar och så. Desta har väldigt fint och svårdar kan man säga. Så. Och tag kan man säga det. Med vissa undantag. Men de flesta har väldigt fint på sina tomter. Upplands Väsby är en av kommunerna som ordnat med ett större lager där Jon Boberg är ansvarig. Här förvarar vi allting som har i alla våra enheter. Så det är ju några som vi ska leverera till. Plus de privata aktörerna kan vi också supporta och hjälpa. Ja, här är det munskydd tror jag. Här ligger det visir. Yvonne Boberg, Väsby stöd och omsorg uppe. Vi som är runt bland olika kartonger i taket. Ett visir och den är tus på kontinuerligt. Räcker i 5. Bygga upp ganska corona. När jag flyttade och det var sommartiden. Jag kom över sen till Sanda. Hagbylunds trafikstör. Där gick man i kyrkbil. Vad heter det? Ja. Mycket cykelminnen satt faktiskt. År sedan och så. Men ibland hade jag spelat honom och så. Det finns ju då filmår. Den går ju också inte rätt att komma ihåg. Esby minns jag till exempel, jag brukar cykla ner i den sommartid då. Korpkulla handlade, det hette ju Konsum Korpkulla tror jag, i Esby. Och sen också på den där grillen där vid Esby blände. Och så var det mycket änder också i den här ån där. Upplands Väsbys kommun fick ju faktiskt sanera PC flera ton. Tidigare industriverksamhet som hade varit i Assingen var det. Och det hade gått ner i Viken och så. Och så i Väsbyån där. är väldigt höga halter i den här sjön som heter Oxundasjön heter det. Men Oxundasjön delas ju mellan Sigtuna kommun där jag bodde förut och Upplands Väsby mycket höga halter. Som troligtvis området sin annat då. Fabrik eller fabriker tidigare i området som kanske var nedlagt och rivet, men det har gått ner i marken och ut i, men Upplands Väsby kommun hade sanerat, tror jag, 5 ton tror jag, tidigare. Och det finns också en hemsida tror jag som heter oxo.com. Kom igen där faktiskt öppet också. Och vidare. Det är fortfarande för att man ut. Det var väldigt höga halter av PCB där. Jag försökte undersöka var det kom ifrån. Det var väl så att det kom ifrån Upplands Väsby där och mässingen. Ett gammalt råde som var nedlagt, kanske rivet då. Det har gått ner i grund och kommit ut via väg och gått vidare, men man fick bort flera ton med höga halter alltså. Och sen hade man också, till man skulle kunna sanera Oxundasjön också, för där var det också väldigt höga halter av PCB. Men jag kan inte säga riktigt hur det är med det där nu. Det är samarbete mellan Sigtuna och det är för höga halter och det är fiske för... Jo, det är grönt och fint och så. Det är en del grader på eftermiddagen, men det är ju kallt. Det är inte någon värme precis det. Just magen den här. Jag följer ganska många bloggar också. Via WordPress här. Som kommer webbmailen om vi använder det ut. Så det är ganska mycket faktiskt som kommer. Jag försöker att dela en del så här länkar där. Och enligt Samnytt var det en kolumnist, heter det, DN där. Kjöller, eller Kjöller kanske. På DN, Dagens Nyheter. Hon har berättat i alla medier att hennes mamma hade blivit överfallen. Där får man titta på SE. Vad det handlar om. För då åker jag inte riktigt. Och en del av e-post här är på engelska. Jaha, Lukashenko fick över 80% av rösterna. I gårdagens presidentval Belarus. Ska vi se här. Petterssonsblogg.se. Webbmailen här. Storseger för Lukashenko. I Belarus, tidigare Vitryssland. Han fick alltså 80% av rösterna enligt landets valkommissions preliminära siffror. Så att det gick mycket bra för vet inte om han är en diktator riktigt sätta sig in. Så jag kan inte uttala det. Han har suttit ganska många år så, den är gubbe. Och den utomlands. Jag måste ta ett, nej, inte på att jag ska önska det. Den är Lukashenko. Tidigare ju Belarus och jag är inte insatt i hans politik. Jag kan inte uttala mig riktigt om det är tur eller inte. Men det verkar vara lite hårt. Poliser som slår ner att det. Så att man kan nog diskutera hur landet styrs faktiskt. Helt klart. Ja, det bytte ju. Det hette ju Vitryssland tidigare. Nu heter det Belarus. Lukashenko fick alltså 80% av rösterna. Storseger från Petterssons blogg SE. Bloggar, det kommer till webbmail. Sen kan jag ha WordPress då i det. Och tips också. Om andra bloggar. Jaha, göteborgshistoria.com har vi också här. WordPress-blogg med domännamn. Hon tar upp gamla händelser från Göteborg. Ibland kan det stå på engelska också där. Då blir det svårare. Även Melker Larsson var ute tidigt här. melkerlarsson.wordpress.com så tidigt ute. Han är också ute och går och så. Promenader då. På sin blogg där. melkerlarsson.wordpress.com. Han var tidigt ute. Larsson.wordpress.com, ja. Jaha. Lukashenko har suttit längre vid makten än Brezhnev och nästan lika länge som Stalin. Och ja, det var nog väntat att han skulle vinna. Mycket klar seger där. Lukashenko i Belarus, tidigare Vitryssland. Han har alltså suttit längre vid makten än Brezhnev. Och nästan lika länge som Stalin. Framgår här. Ja. så att Lukashenko har suttit mycket länge faktiskt, det kan man. Han har ju suttit länge lång som stad. President Vitryssland hans år faktiskt. Landet har ju bytt namn till Belarus. Har vi fått garantera mänskliga rättigheter. Nu vänder vi den här på helt fel håll. Ja, jo, men det hände att jag rör mig. Ja. Mm. Och, men om vi ser så då, att du vill börja springa. Mm. Då, det misstaget om man börjar det hållet, att det många gör då, att man kommer hem nu efter semestern och ska, nu jävlar ska semesterkilorna bort och jag ska inte flåsa när jag går upp för trappen längre, utan, och så snör man på sig skorna och sticker ut och springer ganska hårt i sig 3-5 kilometer då, och blir, får lite blodsmak i munnen, så här som det var på gymnastiklektionerna när man gick i skolan, man skulle springa 2,5 kilometer så fort som möjligt och ingen gillade ju det där egentligen, men att man ska börja lite lugnt. Kanske börja med att gå ut och gå en rask promenad. Och långsamt då blanda in lite löpning i det här, tror jag är rätta sättet om jag ska börja träna dig. Mm. Men får jag ett slags schema då med olika träningspass som jag ska göra? Absolut. Jag tycker man ska bör nog hålla igång 3 pass i veckan för att kunna utvecklas. Och då kommer du att få till exempel... Ska vi göra ett exempel, ett veckoexempel åt dig? Ja, visst. Ja. Men om vi börjar med en rask promenad, powerwalk heter det så populärt, till exempel 40 minuter dag 1, sen vilar du dag 2 och dag 3 kan vi väl slänga in något som vi kallar för fartlek, en ganska rolig form när man leker med farten. Då du till exempel, om jag styr en fartlek åt dig i 15 gånger en minut. Du går alltså i en minut och sen så joggar eller springer du lite snabbare i en minut. Och så håller du på så 15 gånger. Då får du 30 minuters löpträning och en fartlek där. Fartlek heter ju samma sak överallt i världen. Precis som smörgåsbord, för det är en svensk uppfinning. Men, är du med? Ja, jag är med. Jag är med. Och sen tredje passet så tycker jag att vi tar och gör ett klassiskt vändpass. Du tar dig ut från din dörr i 25 minuter, tar du på dig att springa åt ett håll. Sen vänder du ta dig tillbaks hem till dörren på sig ute. För den här hjärnan lite grann också, och inte bara muskulatur och hjärta och lungor. Utan du måste ju planera det passet. Det tar 25 minuter för mig ut. Jag kan ju inte springa för fort. Jag måste tänka om det backar och hur det blåser och så. Men jag tror att man ska använda lite av... Man ska använda skallen när man tränar också. Så det är tre första passen på din första vecka. Och frågan är då, hur får du mig att inte tappa sugen när jag har kört ett par veckor och börjat? Men målet är väl då att det här ska bli en vana. Gör att, det brukar ungefär tre månader brukar jag säga när man har skaffat sig den här vanan. Och då ska du inte vilja, för du kommer att märka. Det frisätts ju massa saker i kroppen när man rör på sig. Och du kommer att märka att jag mår så himla bra efter jag har gjort passen. Så jag kommer inte att lägga av med det här. Och jag är ju med under hela vägen. Om jag skulle träna dig så skulle jag vara med och pusha. Enkelt, inte så hurtigt kanske, men ta upp vissa korta målsättningar med vad du vill uppnå och så. Börja alltså med tre månader, si. Peppe Lindholm, du brukar handla mycket också om vad man äter. Kosten. Ja. Vad ska si äta? Ja, jag är ju definitivt ingen kostexpert här nu då. Det måste jag säga först. Men jag tycker att man ska äta så som de... Jag kan ju bara utgå från mig själv och de jag tränar. Och vi äter bra mat helt enkelt. Gärna närodlad mat och mycket mat. Nyttig mat helt enkelt. Tror du att löpning verkligen är för alla? Nej, det tror jag inte. Och det misstaget kan ju många göra. För det har blivit väldigt populärt med löpning nu och så... Men det tror jag inte. Men man kan prova, alla kan prova. För att det här är ju så himla lättillgänglig sport. Och jag vet ingen sport som är mer enkel att utföra. Man behöver ett par skor i princip. Och jag tycker man kan springa i jeans om man känner för det med. Och testa och för dig, du märker. Men man måste ju ge det ett tag. Och jag tycker att man ska verkligen försöka. För att det är så himla enkelt. Skorna kan du ha med dig på affärsresor, du kan ha med dig på semester. Du kan ha med dem hela tiden, så... Det är inte det för de flesta. Löpning är för de flesta. Peppe Lindholm, löpare och frilansande trummis här i studiet. Tack för att du var med här, Peppe. Ja, tack själv. Och då ska vi alldeles strax till Ekonen. Den kommer troligen att handla just om att hela Libanons regering avgår. Det får vi besked om precis nu. Så att det här tänker jag kommer att handla en del efter 4:45 i Eko. Så vi är tillbaka alltså 17:00. Vad ska hända om då? Vitryssland, Belarus till exempel. Sveriges Radio har största korrespondenter. Får du Sveriges Radios korrespondenter att höra deras analyser, kommentarer och reflektioner om året som har gått. Du kan också ställa frågor som vanligt. Men i år för program och tider, läs sverigesradio.se. Och så presenterar vi en nyhet i Sveriges Radios poddutbud. Missa inte Sveriges Radio-appen. Här är dagens Eko 4:45. Skatt på engångsmuggar i plast kan bli verklighet. Ministeravgångar i Libanon, rapport från vår utsända. Grekland bör krav på munskydd i affärer och kollektivtrafiken. Och nu kan man titta på fotboll från en läktare igen. Det är något av innehållet i studion Vibeka Ringmar. 5 kronor till mugg och 7 plast om de är avsnitt. Det är för en andra dag av regeringen. Engångsartiklar. Har jag sagt att du inte ska på ett diskundskanal? Jag uppdaterar Sverigekanalen. .wordpress.com. Det misslyckades ju igår. På sist. Så jag tänker försöka få in lite. Ett par veckor. För jag hinner inte. Jag kan göra det under tid. Och dricka rosa samma gång. Men det blir något fel här. På söndag till alltså. Wordpress.com. Och det blir något fel. Hoppas det går bättre nu. Under förmiddagen var det justitieministern som meddelade att hon kommer lämna sitt arbete i regeringen. Vilket gör att det totalt just nu är 4 som har lämnat. Väntas fler? Under hela dagen har kinesisk media rapporterat om att man förväntar sig att premiärministern och därmed hela regeringen kommer avgå. Det är ännu inte uppgiftat, det kommer nya uppgifter om det här, men det är det som just nu pågår det. Här i närheten bakom i regeringsbyggnaden i centrala Beirut ett möte med hela regeringen och vi väntar oss ett besked om vad som kommer komma ut från det mötet. De senaste dagens stora demonstrationer i Beirut väntas nya prall. Ja, det gör. Och på Marketorget med vad som heter en plats som jag brukar utgå ifrån i centrala Beirut. Här har det nu under eftermiddagen samlats allt fler människor med alldeles nyss var en grupp som tågade från Marketorget bort mot den barrikad som skärmar av mot där regeringsbyggnaden är. Så att vi kommer nog få se fler människor som grupperna här i eftermiddag. För de kommer inte nya sina regeringar har, utan de alla politiker, alla parlamentariker ska avgå och även ett nytt. Kort, Sanna, har regeringen på något sätt svarat på de här krav tills? Nej, utan man får väl se de här senaste ministrarna som en form av svar, en bekräftelse, åtminstone hör och förstår den ilska som kommer från det libanesiska folket just nu. Rapporterade Sanna Drusén direkt från Beirut. Då har vi till Minsk, huvudstaden i Belarus. I den hela uppgiftande pressade med drusent och sända Hanna Melé och snur människor i området. De är oavsett eller officiellt tveksamma till om saker verkligen stämmer över med verkligheten, att 80% av rösterna. Och de som är för opposition, det vill se Lukashenko som president längre, de är naturligtvis mycket besvikna över det här valresultatet. De har under valrörelsen att det har funnits ett starkt stöd för opposten till denna Tichanovskaya. Och de känner att det här valresultatet inte stämmer överens med det som man har sett i form av stora valmöten till hennes stöd, inflytande runt. Det är segerskänka. Uttalade sig i ganska hårda ordalag idag, framförallt mot de som har varit ute och demonstrerat på stora protester här i Minsk och alla städer igår kväll. Och han hävdade att de är utifrån. Han pekade bland annat att det finns artikeln om situationerna. Han sa att de är till för att splittra människorna. Han kommer emot, inte håller sig helt förhållande att demonstrera. Igår kväll var demonstrasterik. Det är nämligen nere här om att ja, då gick det bättre. Då har jag lyckats uppdatera allen.word.com. Det var problem i söndag, men jag har fått in lite nya länkar. Sker oregelbundet. Sverigekanalen.wordpress.com. Besök gärna den bloggen och även då följ också den Sverigekanalen.wordpress.com. Vi gick att uppdatera där. Det tackar jag för. Ja, man hinner inte med riktigt och så. Tyvärr, man orkar och hinner inte med. Man. Det blir i alla fall lite grann uppdateringar och så. Varje vecka. Om det inte strular med det tekniska. Men nu gick det bra. Besök också nyhetermedia.chatango.com Sverigekanalen.com Sverigekanalen.com Dalakanalen.webnode.se Dalakanalen.webnode.se. Det går bra att lyssna på oss via dalakanalen.webnode.se/direktradio. Kan ni se menyn uppe till höger där. När ni kommer in på dalakanalen.webnode.se. på Twitter så följer ni mig som Dalagunnar, alltså Dalagunnar på Twitter. Jag heter alltså Dalagunnar på Twitter. Twitternar följer mig på Twitter. Förkomna lyst. Det är Dalet är svägt. Följ skapa ett nytt kon. Passa på här. Under augusti. Det dubbla mycket. Det är mycket kallt om över till. Jag visste att jag har ju film och inte lägga på film. Det är ju ett mindre problem att åtminstone se på. Ofta ser man ju från så där. Södertälje polisen och något. Så man känner i stad. Död på Södermalm. Marre. Men där bor jag inte alls utan det är långt. Jo. Lite sakta nu. Jag heter Sigge och 6. Under. Jag står där på Stockholms ner till Stockholms central. Men det var länge sedan. Jag var tvungen 8 först. Igen. Den där. Det är spult den några år men nu. Det blev bra sen. På en karta på väggen där borta. Det här. Ja. Sydöstra. Till Jämtland för Skärbo. Så kommun. Hade man folk från dag. Gemensamma. Ensamma. Det har väl beställt. Kan jag någonting. Jag har ofta en petterssonsblogg.se. Mycket bra blogg där. Petterssonsblogg.se. Och det finns även en annan blogg som jag också följer här. Som Hickesom. Den heter. Det är ett namnen. Egentligen är det en WordPress-blogg och så, men det finns ju domännamn kopplat va? Så det heter det alternativ. Ja, nu ska vi se. Alternativperspektiv.se är det ju. Alternativperspektiv.se. Det är ett domännamn kopplat, men det är en WordPress-blogg som man kan via mail som det kallas, eller e-poster. Alternativperspektiv.se. SE. Jag har ju bara ett om enan kom. Detta visar en gammal svensk film, tror jag. I svartvitt. Ja, det är inte färgfilm i alla fall. Gammal. Och nu åkte han ner i vattnet där. Ja, nu åkte han iväg. Ja. Filmer. Han försöker ta sig upp på en botter. Bara springer. Ja, det ser dramatiskt ut. Det är ganska hårt, hårda strömmar i vattnet där. Och båten åker ner. Alternativ.se, den bloggen. Ju alla följa så får ni den. Lägg till e-posten här. Högst upp till vänster. Alternativperspektiv.se. Ja, nu försvann den under vattnet där. Jag har inte att leka med det där faktiskt. Det forsar hårt vattnet där. Och båten åker iväg med en hiskreporter. Oj. Sen bara krossas där. Ja. Så otäckt där. Det verkar vara... Det här är inte textat om man inte pillar på det. Ja, det är så otäckt. Och Donald Trump på Twitter, Portland är ute. Out of control. Och efter minst 3 månader så kallar han in nationalgardet där. The guard is ready to act immediately. It's secured by Homeland. Nationalgardet ska nu ingripa i delstaten Portland. Eftersom man har tappat kontrollen på lag och ordning i Portland för närvarande sedan flera månader tillbaka. Det är nationalgardets uppgift nu att återställa lag och ordning i Portland i USA. Enligt president Donald Trump här på Twitter. Alternativ perspektiv C. Ja. Jag kom det in i hans blogg som också följer WordPress som heter. Jag fick också våldtagande i Österå. Yngling från Sverige. En flick. Migrant. I kommun. Det är alltså en yrenhäcknut.se. E. Som tar upp detta. 12-årig flicka, alltså våldtagen, som vi sa. Det har ju skett tid. Flickan var väl inte svensk, tror jag. Hon gick med migrantgrupp. Detta asylboende. Det var i Östmön. Det sa upp här på Twitter. En yngling är det från Syrien som är häktad. Ja, det gäller för nationalgardet att återta lag och ordning i delstaten Portland i USA. De är out så ett tag på gatorna i Portland nu. När tungt utrustad polis dyker upp där. Eller nationalgardet är det ju. Det är en halv militär styrka, tror jag. Som endast finns i USA. man har tappat konto. Så att återställa honom. I det finländska oet så äter man fisken riktigt bra faktiskt fisk. Det är en ganska stor fisk. Håller på att tuggas upp. Jag har sett också i Finland vid den här sjön. Gör det inte faktiskt det. Jaha, här kan man tydligen lyssna på de här fiskljusen också. Det blåser ganska mycket fiskljus i boet där. Med mikrofon också på kamerorna. Det som låter när du på äter fisk där. Så det är tydligen ljudupptagning också. Med mikrofon. Det blåser hårt så att det blir lite störningar i mikrofonen när det blåser så kraftigt. Jag äter fisk. Lite pipljud. Det blåser i mikrofonen. Det var väldigt blåsigt i det där fiskljuseboet minsann. Så att det blir lite blåsigt i mikrofonen på kamerorna. Som vi kunde höra. De har ju fångat en riktigt stor bjässe till fågel eller fisk. Ja, jag fiskar det vårt. Så de frossar på där. Jag fiskar på dagar. Kanske även. Ta sig en tupplur på natten eller fånga fisk på natten också för att ligga och sover. Då kan jag inte hålla den där kameran. Ja, fisk faktiskt. Det är bjässe som har fångat i sjön där. Ja. Jag ska på Donald Trump eller på att säga, men han dyker upp bland där. Jo, det blåser ganska hårt upp i toppen där. Man kan ju se blåser toppen där. I fisk i Finland någonstans. Där kan man se rovfåglar uppe i byarna och så. Men vet jag inte. Finns det tidigare sett sådana här stora riktiga bjässar till skogsfåglar som heter så mycket som kedjetuppar. Som kan lyfta upp i luften också fast som är enorma där faktiskt. Och andra skogsfåglar som pickar på marken som jag inte vet vad de heter. Vad heter de här skogsfåglarna som finns uppe i dalen här? Ganska stora runda saker. Kanske rigor. Då har man ju fasaner och så, till exempel i Stellinge slottsområde. Kunde man se fasaner och så, hanar, honor, hona. Men jag har aldrig sett någon fasaner här uppe i Dalarna faktiskt. Så det verkar inte vara så vanligt. Mer fasaner. Någonsin sett här faktiskt. Det är något mer vanligare uppland där. Men det finns åtminstone inte några fasaner i det här området direkt. Och inga igelkottar och så. Döda grävlingar och en levande grävling jag sett i Långsbyn en gång. De blir ju tyvärr ofta pårörda. Vilket är ett problem. Mycket stort. Ja, mycket stort problem faktiskt. Med grävlingar som blir igenkörda och så. Jag ser TV4 här. Man tar upp USA-valet 2020. Jag kan ju se men icke höra något. Av tekniska orsaker. Det avgöras i november. Men det är tydligen så att Joe Biden ligger högre i alla fall än Donald Trump tydligen i opinionsundersökningarna. Men det avgörs i november, det kan man inte uttala så riktigt. Ännu, man kan ju spekulera, men det får vi veta i november månad. Att det är början på november som det avgörs faktiskt hur det blir med det. Donald Trump eller Joe Biden. Ja, fiskljusare till fisk. De fångar mycket fisk varje dag. De har sitt bo här i Talltopp ovanför en finländsk sjö. Ja. Vi kommer också att lyssna på lite nyheter och så här. Det kommer vi att också göra. Från kanske CBC i Kanada, Sky News och så. Som ligger i spellistor här, så att det kommer vi att göra strax om en stund här. När jag försvinner bort från mikrofonerna. TV4 tar upp USA-valet. Vilket jag kan se men icke höra något där. Ska vi se här hur vi ska fixa till det här. God afton vår kära minister.

del av dig. Johansson, häng med i krökarna. Johansson, styr du lökarna. Se hur alla björkar slagit till. Johansson,

dansradio och mötesplats. Constitutionally, they're the police state. They're the tyranny. Under law, us clearing out enemies and those that want to destroy the country, that's called justice. And believe me, it's coming one way or another. No matter what you do to me or Trump or anybody else, we have the Second Amendment. We have the truth. You're done. Hour two coming up. Just a few months ago, almost every storable food manufacturer was sold out. They were still taking people's orders, and many of the companies have still not fulfilled them. All the orders we got in have been fulfilled. Our suppliers, the best, the highest quality, the best containers to transport it as well. And they've got the food with four factories in stock. It takes them 2 to 4 weeks to get it shipped out to you. You need to order your storable food now. The world is much more dire. The economic system is collapsing. The third world's already starving to death. Food prices are exploding here. The farms and the production plants are shutting down because of the COVID hoax. You need to get your storable food while you still can at InfoWarsStore.com. It's a 360 win. It also funds our operation. But you need to get it, whether it's 3 months, 6 months, a year. You need to get that now and have that checkbox off of being prepared and being self-sufficient. We also have high-quality water filtration and air filtration at InfoWarsStore.com. They're an absolute must. But whatever you do, ladies and gentlemen, don't wait until a bigger crisis comes. Don't wait till everybody panics. Take action. Get ready now. What are you doing? I'm hunting. Who are you hunting? I'm hunting Antifa. What the hell is Antifa? Oh, they're these small, hairy little rodents. You usually find them living in the burrows of Democrats. The males are little... RelaxingJazz.com. The truth is they'd rather run on issues than solve them. Okay, President Trump very much recognizes the value of actually solving issues and providing voters with deliverables. And I got to be honest with you. It's such a, I don't want to say smack in the face because that sounds like I'm supporting violence, which is I'm going for. But it very much is that sort of, you know, rejection of what's been going on in Congress. Okay, Nancy Pelosi, of course, condemning the bill right away. Let me play this for you really quick. This is clip 10. It was unconstitutional slop. While it has the illusion of saying we're going to have a moratorium on evictions, it says, I'm going to ask you, the folks in charge to study if that's feasible. While he says he's going to do the payroll tax, what he's doing is undermining Social Security and Medicare. So these are illusions. What would you do with a brain if you had one? Now, to be clear, she's demonizing the action, because they just demonize everything they do. I mean, they're just unilaterally opposed on principle to anything that comes out of his mouth. But where Nancy is out of touch with voters is she doesn't realize, okay, they appreciate this. They appreciate this. This is a win for voters. Do you remember the moment back in the spring when she was eating $20 pints of ice cream out of a $20,000 fridge, and the criticism was like, wow, that looks really tone deaf as people are struggling, and she's so out of touch with the needs of everyday Americans? Comments like what you just heard about the executive order on Fox News Sunday are very much true, because it's her trying to discredit something that, for all intents and purposes, is a win for voters. Here's Chris Wallace calling her on it, which I thought was fantastic. Our good show friend Chris Wallace. Here's clip 13. You're known as a master negotiator, but didn't you mess this one up? Because you talk about all the things that the president's bill, let me just finish if I may, Speaker. Now, because there's no deal at all, cities and states won't get any money. There's no money for the post office. There's no money for hospitals. There's no money for state boards of election. You knew that the president was threatening to take this executive action. I understand that you weren't going to get everything you wanted and didn't get everything you wanted, but should you have cut a deal, and are you ready to go back into talks to try to come up with a fuller package? Well, clearly you don't have an understanding of what is happening here, both in the weakness of the president's executive orders, which don't give the money enhanced benefit, but puts a complicated formula there, which will take a while, if at all, to accomplish, to put money in the pockets of the American people. You're a bald-faced liar, a f***ing liar. So she tells Wallace, oh, you don't know what you're talking about. The president's executive order. You know, it's going to start a process to get money into the hands of people. Well, what was going on prior to that process beginning? Nothing. Absolutely nothing. And that's the problem, okay, is that in this moment, it's still more important for Democrats to be criticizing the president than it is to be helping American voters. He knows what he's talking about. Okay, here's Chuck Schumer trying to explain the relationship between them and the White House. It's clear. Fables from Donald Trump. Fables. That's what he seems to specialize in. I didn't call him. Speaker Pelosi did. Here's how we've left it. On Thursday, we said to them, we're willing to come down $1 trillion. You come up $1 trillion. When you're ready, come back and talk to us. Get him out of here. Get him out. So they wanted to increase, you know, they wanted a $3 trillion spending bill. One of the things a lot of economists say, in light of Friday's positive job numbers, is that we don't actually need to focus on more spending and higher government debt. We need to remove the burdens from small businesses reopening. We see an economy that wants to get back to work. We see an American people that want to get back to work. Something you'll hear Brian Brenberg talk about later today on the show. Here is Schumer, though. Because again, right now in this moment, we're not helping people. We're hurting Trump. That's the goal. Here is Schumer on MSNBC for getting his talking points for what he's supposed to be saying to demonize these relief bills. It's clip 15. We're ready, but they have to meet us in the middle. They can't just come to the table and say it's our way or no way. We'll never get a deal. And the reason is not because we want to thwart them, but because what they're proposing doesn't meet the dramatic needs of the American people. The greatest reset, the greatest economic problem since the Depression, the greatest health care problem since the Spanish flu. We need bold action. We're not going to settle for some skimpy thing that doesn't work. You know, what I called it, by the way, was what I've been calling this is unworkable. I got to remember the words, but they're good. Mike Barnacle's with us and has a question for you. Far too narrow. That's it. That's the three words. What in God's name is he doing? Wow. You know, it's bad when Joe Biden is criticizing your speech habits. By the way, did you hear Morning Joe? Joe Scarborough try to bail him out there. So pathetic. Although people do give Morning Joe a hard time. And in his defense, it is the highest streaming program in Guantanamo Bay. That is basically the new waterboarding at this point. They're like, you confess, or we're going to put Joe and Mika back on. And they're like, oh, God, no. Not another Orange Man bad monologue. Oh, gosh, we can't do it. It's crazy. President Trump, for whatever you want to say about the guy, very much the adult in the room this weekend and deserves credit. Here is the president discussing the $400 unemployment benefit. It is clip 3. For this reason, I'm taking action to provide an additional or an extra $400 per week in expanded benefits. $400, okay? So that's generous, but we want to take care of our people. Again, it wasn't their fault. It was China's fault. States will be asked to cover 25% of the cost using existing funding, such as the tens of billions of dollars available to them through the Coronavirus Relief Fund. Under this plan, states will be able to offer greater benefits if they so choose, and the federal government will cover 75% of the cost. So we're all set up. It's $400 per week. And we're doing that without the Democrats. We should have been able to do it very easily with them, but they want all of these additional things that have nothing to do with helping people. And that's the point. We discussed some of the provisions in the bill on Friday that have to do with, you know, Green New Deal and mandatory mail-in voting, things that have nothing to do with the coronavirus. The president, very much the adult in the room, and it's a good look for him right now, because the truth is people are hurting. The country's a mess. Any sense of normalcy we knew, we observed, we enjoyed is upside down. So to be the guy who cuts through, who unleashes that hurricane whistle like my dad Smokin' Joe Fallon would do and get everybody's attention and say, hey, man, you know, cut the it goes a long way to the voters in the room. OK, of course, it wouldn't be Trump without one childish, silly moment that has to be shared. OK, because I thought it was so funny. President Trump did something Friday when he was addressing reporters in Bedminster, New Jersey, that should end with him getting a 5-minute set on the next Def Jam comedy tour. It was fantastic stuff, and we're going to share it with you when we come back right here on the big, bad, one and only Fox Across America. This is Fox Across America with Jimmy Failla. Conservative judges confirmed today. That's awesome. I never get sick of winning. I'm with you, though I am worried about this favored nation idea. The one where our country... RelaxingJazz.com. Social Security is safe. It's actually going to be pretty amazing after this Christmas. Let's go to the break and I'll be right back. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. Every decision will be made to benefit American workers and American families. America will start winning again. Winning like never before. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. Do not anyone tell you not be spirit. Will not fail. Our tree will thrive. Your dreams with our American dead. America is totally... Nightmares find the names of patriots in the bottom of our... ...where journalists get elite, but it did. And to me, people like more for hurtful Islamic terror... And if that's Uber and Lyft, that last one to me, I can't mailing, but list who has the phone number, any assistant or can do if the same applies then for office. Station that Lyft, I am, keep a voice rep, look and clearly for. What they have their people with, we all know long time news that they've been skimming off of, believe it or not, you're going to say unions. Yes, guys, unions. Do you know that in Texas, they went knocking around demanding hiatus? I got on my door in the morning and, you know, no one's allowed in my building. So it shocked me. I was like, wait a minute, what's going on here? So I look through a young woman and I'm like, who are you? A badge. And I'm like, open then 20 questions began. How did you get in here? How did security let you up here? Oh, we got authorization. Who's paying for this? Guess what it was? It was the U.S. Census. Door knocking. They're door knocking. And she was like, yeah, so we're funded. She had a, Department of Codification. She wants questions. How do we identify? All these things. Door knocking. They're door knocking to see. Now, the census is very important. Keep in mind, it's very important because through the census is how states and cities and counties can ask for federal funding, because this is how they get a head count for how many children they have. Then they ask questions like, what's your primary language? So let's pretend that your primary language is Spanish. Then that means they need more money for ESL teachers, right? Let's pretend that the whole people that are over 65. That means we need some funding so we can open up like elder centers, where the elderly can go. We need more Meals on Wheels if, the income is low. We need more of this. This is necessary so that we can see how many people reside in the United States and what are their needs depending on county, state. So, the census is important. This is why they were so upset that, non-U.S. citizens aren't allowed to fill it out. So I was kind of shocked that, they were door knocking and that they got permission to come into my building. Nobody comes in. Nobody can come to my door. Nobody. Like, you are not allowed. They don't care if you're a process server. You don't get in there. You can't get in there. The only people that can get in there is federal agents. So that was odd. That's why I asked, who's funding it? Who's doing it? I looked at her ID. I even recorded the conversation. She was asking me demographics. And I was like, up until 1988, Greek people were supposed to tick the colored box. That's what it used to be, right? And she was like, well, if you identify as black, I could put it down. And I was like, do I look black to you? She's like, well, whatever somebody tells us. Then she looks at me and she was like, are you male, female? Email, and I just looked at her and I was like, did you just ask me that question? She's like, I have to put down whatever they basically whatever you want, right? And they'll document it. They really don't care. So this actually happened to me. I had a whole 30 minutes for her to ask like 2-3 questions just to find out how they come, to your door and they're knocking. And I was like, so are you, looking for like illegal aliens and stuff? Like I was probing to see what I can get. And apparently they're just supposed to go and ask because they need to document. And she was from the Department of Commerce. So that was interesting. That they've actually filed applications with certain buildings and units to get permission to enter the building to do this. So I don't know if any of you saw knockers, but that was pretty awesome. So this is what's going on domestically in that sense. Okay, we have the Democrats fighting our president on every anything he does. Anything, gosh, please. Proclaim that hydroxychloroquine doesn't work so that everybody can go out there and get it. And what else? We have this. He put out the EOs. Now they're trying to fight it, not to give people money. And they're claiming, oh, it's going to be Social Security. And it's like, no, it's not. So that'll be cleared up. We have a conference, a presser by the press secretary at 1. So I'll have that open to interrupt our news feed when she comes on, so it's live. So where do we go from here? Let's talk about D.C. first. I want to put Washington, D.C. had a party where people were shot, right? So we should listen to that. Obviously, we have the explosion that happened in Baltimore. We talked about that a little bit. That's still developing. Question is, who was there? Who was housing there? And what happened? Listen to this 20-second clip of what happened in D.C. this weekend. A shooting turns deadly in Washington, D.C. At least 21 people shot, one killed, after a dispute at a large gathering overnight. Police say at least three shooters opened fire from different locations. Several people were critically injured, including an off-duty officer. No arrests have been made. Off-duty officer at a party, large gathering. I'm just saying, what was this large gathering? Let's think about it. Why would we have off-duty officers at a large gathering, right? That, you know, is not supposed to be happening because coronavirus, right? You're not supposed to have any large gatherings. So what was that person doing at a large gathering off duty, right? So Chicago, another one. We've got Mayor Beetlejuice, you know, pretty much using the word looters. I thought that they were, you know, out there getting some Chanel bread. Now it's called looting. They're all calling it looting, looting, straight up felony criminal conduct, she says. Take a listen to her. We are waking up in shock this morning. The early morning hours of today, dozens of individuals came to our Loop, Mag Mile, River North, and Gold Coast neighborhoods, as well as our commercial district around North and Clybourne. These individuals engaged in what can only be described as brazen and extensive criminal looting and destruction. And to be clear, this had nothing to do with legitimate, protected First Amendment expression. As the superintendent said, we are currently investigating reports that this activity was connected to a shooting and resulting activity that took place in Inglewood yesterday. But regardless, what occurred in our downtown and surrounding communities was abject criminal behavior, pure and simple. And there cannot be any excuse for it, period. This is not legitimate First Amendment protected speech. These were not poor people engaged in petty theft to feed themselves and their families. This was straight up felony criminal conduct. We have activated a neighborhood protection plan, as the superintendent alluded to, which involves city agencies like Streets and Sand, CDOT, Aviation, working coordination with the Chicago Police Department. These resources are being deployed throughout our city to protect our neighborhoods. And likewise, these measures will be in place for the foreseeing days until we know that our neighborhoods are safe. What happened in our city last night and this morning, of course, is deeply painful for every Chicagoan. As the superintendent said, this was an assault on our city. It undermines public safety and breeds a sense of insecurity among our residents. It also undermines our recovery efforts. These same stores that were hit last night were hit previously, not just by the looting, but by closures related to COVID-19. Stores that were targeted were more than just large chain stores. They're all small businesses and restaurants, representing our city's jobs and livelihoods, all of which were in the process of recovering or on the verge of recovering and getting back to work. And now this. I want to give my sincere thanks to the men and women of our police department for their professionalism throughout these very difficult times, not just last night. To our residents, I want you to make sure that we are doing everything that we can to secure your homes and stores and to allow you to return to your daily activities safely and securely. And to our businesses, flip we script. Will continue our efforts working with you and redoubling our efforts to support you and your efforts to reopen and recover. And to those who engage in this criminal behavior, let's be clear. We are coming for you. We are already at work in finding you, and we intend to hold you accountable for your actions. No, you won't. See, she doesn't like IIAs that happen in her neighborhood that she didn't know about. She's flipping the script now. Now the police are great. Or was it social workers, her neighborhood watch thing? See, this wasn't supposed to happen on her watch. Someone flipped the script on her. Hey, girlfriend, don't you know what mercenaries are? They don't care what party you are or what you say you fight for. They just care about the money. So now IIAs are being fought with other IIAs that you can't control. And guess what that makes you look like? A loser. Because now the next one will be people looting and rioting because of a, what she said, a protected First Amendment, whatever. She's going to change her script again. And that's how you know which one is her allowed, you're allowed to do this in my city, and which one is like, you're not allowed to do in my city. Just listen to them. They tell you exactly. Every single person tells you who they are if you listen. I don't care. I do not care whatever justification was given for this. There is no justification for criminal behavior ever. You have no right, no right to take and destroy the property of others. Our residents deserve to be safe. Our businesses deserve to understand and enjoy safety and security of their property and in their employees. And our police officers deserve to be able to do their job without having to worry about shots being fired. Are we being punked? We need someone. Well, you know what? If I have time today, I'll get a video of Beetlejuice saying how the police need to be defunded and how they need to stop, you know, when all these riots and killings were happening, and then put it with this one. She's like, my police. No, girlfriend, that train has sailed. Now you understand the gravity of everything you've done. And then when these mercenaries come for you, because they need to go to Walgreens and hit it up, or Tesla, that's where they went to. Tesla, like, what did they do? Drive away with a car? You know, this is comedy. Can you see it? Sit back, watch. Projectiles being thrown and being maced. This is not anywhere near acceptable. And I call upon our state's attorney and our courts to make sure that these individuals who are arrested and those to come are held accountable. Only two of them were arrested. First of all, which U.S. attorney? Wait, which prosecutors are you talking about? You're talking about King Fox? I just wondered you were talking about, because you're not going to get any of them. See, IIA goes both ways. You can't reality hijack people and expect them not to reality hijack you. Okay? That's the way it goes. When we say this is war, this is definitely war. It's been happening for a while. Reality hijacking has been happening for forever and a day. Now, you know, people can't be held responsible for not understanding it. What you thought was mild advertising, when the fact that you entrusted the mainstream media to give you the news isn't because you're a sucker. It's because you had trust and faith in your fellow man to do what's right and tell you the truth. You didn't realize that it is a military operation. You didn't realize that these reporters are all part of the damn intelligence community. When you realize, then you're just like, stop. They've just been psyoping the crap out of us. Yes, they have. And I've been here telling for years, saying, yo, kind of seems weird. Now you see how she flips the script. Now she loves the police. Now she needs.